Той иде. Пета извънредна беседа от том първи на Заветът на любовта. Последни слова, държани от учителя през 1944 година. Добрата молитва. Ще ви прочета 13 глава от първо послание към коринтяните. Духът Божий. Да ви прочета само едно изречение. Неизмеримата Божия любов, мъдрост и истина са плът на Божия дух. Ще ви прочета част от беседата «Гласът на душата» от томчето «Вечното благо» на страница 121. От света съществуват три закона, към които се стремят всички хора – съзнателно и несъзнателно. Учителят прочита до края страницата и продължава да чете 122 страница до хармонията, както и че хармоничните движения са неизменни. В тази хармония всичко е на място. То е здравословно състояние. Когато човек е доволен от живота, той е в реалното. Какво ти не достига? Ти си дете, искаш да бъдеш стар. То е заблуждение. Стар си, искаш да бъдеш млад. То е друго заблуждение. Млад си, искаш да бъдеш красив. То е друго заблуждение. Животът, любовта, носи всички в себе си. Искаш да бъдеш красив, то е външно заблуждение. Искаш да бъдеш повече от хората, да кажеш, като мене няма друг. Тогава ще дойдат двама души да се състезават за своята красота. Ето противоречието. Вярно е, че като тебе няма. В света съществуват само един земпляр. Карамфилът е цвете. Казват, че има 20 вида. Няма видове. Един е карамфилът. Това е заблуждение, че има много видове карамфил. Розата е една. Няма много видове рози. Една роза има. Това са наши заблуждения. Това са сенки на живота. Някой път мислиш, че много знаеш. То е заблуждение. Някой път мислиш, че нищо не знаеш. То е друго заблуждение. Че всичко знаеш, всичко знае само Бог. Че нищо не знаеш, то си ти, човекът. Че нищо не знаеш, какво подразбира. Радвай се, че не знаеш нищо. Ако знаеш какво нещо е болестта, какво се ползваш? Ако знаеш какво нещо е сиромашията, какво се ползваш? Ако знаеш какво нещо е смъртта, какво се ползваш? Ако знаеш какво са гневът, съмнението, алчността, какво ви ползват? Те са нереални работи. Някой казва, много зная, много съм страдал. Какво има в страданието, кажете ми сега. Кой е израснал от страдание, кажете ми сега. Казвате, че страданията учат човека. Кой е станал богат от страдание? Кой е станал учен от мъчението? Тъй писали, че от доброто произлиза злото. Като не разбираме доброто, то се превръща на зло. Като не разбираме злото, то се превръща на добро. Сега ще кажете, защо става така? Не го зная. Така е сега. Един плод, като седи дълго време, изгнива. Един плод, като го откъснеш от дървото, и така седи дълго, той изгнива. Докато е на дървото, не изгнива. Ние го държим дълго време откъснат и той се разваля. Затова нямаш право да държиш един плод откъснат. Щом го откъснеш, ще го вземеш в себе си и ще му дадеш най-почтеното място. И тогава всички съвременни хора страдат, когато откъснат една божествена мисъл или едно божествено чувство от дървото на живота. Че не го едат и то се разваля в тях. И там причината най-големите страдания. Нищо повече. Казвам ви, никога не късайте плода преди да сте огладнели. Този плод, като го откъснете, ще го изедете. От него нито трошица не трябва да падне. С костилката, с всичко ще го изедете. Не се позволява да щупиш костилката. Всичко ще изедеш. Някой път казвате, какво е новото учение? Новото учение седи в това, да знаеш как да смениш раницата, която се турил на гърба си. Дойде някой и ти казва, че ти си сиромах. Не се лъжете. Когато ти казват, че си сиромах, или че не си даровит човек. Казвате, тя е кокошка. Не е умна тази кокошка. Или казвате, това е овца. Това е дърво. Заблуждават ви вас. Дърветата са много умни. Дърветата знаят това, което хората не знаят. Кокошките знаят това, което хората не знаят. Те първа учат учените хора и сега учат как кокошките носят яйцата си и от какво вещество са направени. Кокошките са знаели още преди време как да образуват яйцата си, черупките си. Преди да се яви човекът, те бяха учени кокошки. Сега във вашия ум разглеждате какво може да направи кокошката. Вие разглеждате той, което не е кокошка. Кокошката е много скромна къщица, в която живее много разумно същество. Ти казваш кокошка. Малка колипка е тя. В тази колипка живее много разумно същество. Ти виждаш, че човекът живее в много хубава къща, палат, но палатът не е човека. В много палати живеят глупави хора. Кой е глупав човек? Който уповава на своята къща. Кокошките са по-умни, понеже не разчитат на къщата си. Човек трябва да разчита на себе си. Хубаво. Аз ще ви попитам, къде са вашите баби, които разчитаха на своите къщи? Дядовците ви къде са? Няма ги. Къде изчезнаха? Казвате, на оня свят отидоха. Ами със своята къща на оня свят не е отишъл. Къщата е останала тук. Тях никога не сте ги виждали. Може ли да опишете какво беше дядо ви? Не може. Дядо ви най-първо е бил едно малко детенце, което тежало 3-4 кг, като дошъл тук. Преди да е дошъл у баба ви, той даже не е тежал нито 1 грам. Една милионна част от грам или по-малко е тежал. Казвам ви, че дядо ви е тежал 1/100 000 000 част от грама. Това беше дядо ви. Кажете ми сега, може ли да имате понятие дядо ви, който е тежал 1/100 000 000 част като материална частица? Казвам, единственото реално света Това е любовта. Когато ти чувстваш един малък подтик на живота, това е любовта. Какво ти липсва на тебе? Ядеш един плод, усещаш сладчината. Това е животът. Ние казваме, тази сладчина я имаме, но трябват ни дрехи, шапка, обуща. Това ни трябва, онова ни трябва. Развалим сладчината. Никакви обуща, никаква шапка ни не трябва. Това са празни работи. Това са заблуждения. Шапките в света са много малки. Като се ражда, човек е малък, а шапката е хиляди пъти по-малка. Човек, като иде на света, има всичките тъкъми. Не търсете шапките. Едно време хората, които ходиха гологлави, считаха за луди. Едно време считаха хората, които ходиха боси, за смахнати. Видят те, ходиш бос, мислят, че си загазил. Сега виждате, времето научи хората да ходят гологлави, боси. Изгубил си шапката, няма откъде да купи и ходи гологлав. Като няма шапка, откъде ще купиш хубава шапка? Скъсали си обущата, откъде ще купиш хубави обуща? Един евреен ме разправеше, че продал един стар костюм, малко скъсан, за 12 000 лева. Друг един си купил един костюм за 38 000 лева. Кой от вас може да си купи един костюм? Ако вие разбирахте Божия закон, ако имахте такава любов към Бога, детинска, животът ви щеше да бъде друг. Вие разбирате любовта, която носи противоречие. Обикне ви един ваш приятел и вие мислите, дали само вас обича или и другите обича. Много естествено. Ако вашият приятел е мъж или жена, най-първо той обичаше майка си, после баща си, после братята си, сестрите си, чичовците си. Ти си последният дошъл от някъде и мислиш, дали само тебе обича. Преди тебе обичаше крушите, ябълките. Казваш, само мене ли обичаш? Не само тебе. Това е неразбиране на любовта. Ти се радвай, че този човек обича баща си. Защото ако обича баща си, ще обича и тебе. Като обича майка си, ще обича и тебе. Като обича брата си, ще обича и тебе. Ти не считай, че ти си първият човек, когото той обича. Ти не считай, че като срещнеш някого, че го обичаш и че за пръв път го обичаш. То е заблуждение. Оттам проистичат противоречията. Единственият, пръв, който ни е обикнал, то е Бог. И първият, когото ти обичаш, то е Бог. Ако ти не обичаш Бога, и ако първо Бог не те е обикнал, и ако ти не си го обикнал, няма никакво знание, няма никаква светлина, няма никаква свобода. Единственият живот, единствената светлина, единствената свобода проистичат от любовта, която Бог е имал към тебе. Единственото приемане на любовта, светлината и свободата е когато ти си обикнал Бога. Сегашните времена казвате, аз много пострадах от живота. Има една песен. Иде, иде, пейтия. Всичкото дойде от иде. Някои казват да не се пее тази песен иде, понеже този, който иде в света, погна онези, които не изпълниха този закон. Хукнаха да бягат, повлякоха и нас. И ние бягаме. От любовта, която иде, всички бягат и ние бягаме. Казвам, понеже той иде, сега всички трябва да го посрещнем. Вие не сте го видели как иде. Вие видяхте само онези, които дигат прах. Те дойдоха, хвърлиха бомби и каквото задигнаха, задигнаха. И каквото разрушиха, разрушиха и заминаха. Онзи, който иде в света, носи любовта. Носи живота. Онзи, който иде в света, носи светлина, знание. Онзи, който иде в света, носи свободата за всичките хора. Всичките да бъдат свободни в него. Не само хората, но всички да бъдат свободни. Да казвам, ние всичките се намираме в следното противоречие. Един добър, разумен човек усетил, че апаш бърка в джоба му. Той не се възмутил, но спокойно му хванал ръката. Усмихнал се и казал: «Слушай, приятелю, остави аз да бръкна в джоба си, ще ти дам повече, отколкото ти може да вземеш с твоята ръка». Не бъркайте в чуждите джобови. Не късайте плодове от чуждите градини. Някои деца късат плодове от дърветата и като видят, че още не са зрели, хвърлят ги на земята. Други късат зрели плодове, турят ги в джобовите си и отминават спокойно. Те не знаят, че всяка кражба, всяка лъжа носи своите последствия даже в далечното бъдеще. Ще дойде ден, когато нещастията ще се сипят върху тях. Те са резултат на кражби, лъжи и престъпления в далечното минало. Или казано, всеки плод, изяден без любов, всяка шапка, турена на главата без любов, всяка обувка, турена на крака без любов, всяко пълто, турено на гърба без любов, носи нещастие. Всяка шапка, турена на главата с любов, всяко пълто, турено на гърба с любов, всяка обувка, всяка ябълка, изядена с любов, всеки срещнат човек с любов, носи щастие. Тъй седи сега законът. Та казвам, ние, хората, сега сме призвани. Който иде в света, който всякога идва, той иде с утрешното слънце и заминава с изчезването на слънцето. Той идва в чистия въздух, който дишаме, и заминава с нечистия въздух. Той иде в бистрата вода, която пием, заминава с мътната вода, която ние образуваме. Той иде в чистото ядене, което правим, и заминава с нечистото ядене. Вие седите някой път и искате да се самовъзпитавате. В какво седи самовъзпитанието? Дойде този, когото очаквате, вие се карате, дигнете скандал. Ще намерите някой виноват вкъщи. Ако сте женен, жената кой ще намери първия виноват? Мъжът. Ако сте женен, мъжът кого ще намери първият виноват? Жената. Ако имате деца, майката ще търси някое виновато. След децата идат слугите. Ще намери някой от тях виноват, ще дигне скандал. От хиляди години все търсим виновати хора. Мъжете бяха виновати, жените бяха виновати, децата бяха виновати, слугите бяха виновати, воловите, котките бяха виновати. Всички са все виновати. Кой е тогава, който не е виноват? Кажете ми сега. Няма нито един. Като станете сутрин, мъжът вие го търсите в образа на вашия ум. Ако той носи светлината, благодарете на Бога. Вие търсите жената някъде виновата. Жената потърсете в сърцето и благодарете на Бога, че имате сърце. Понеже не знаете какво нещо е сърцето, каква музика има в него, не познавате ритъма на сърцето. Има един ритъм на сърцето, човек е весел. Щом се измени ритъмът, изменя се състоянието на човека. Има един ритъм на човека, наричам го анданте. Каква тъга, какво увиване на кривата. Мъчиш се, анданте е това. Болезнено състояние. Щом дойде алегро на сърцето, човек стане, учи, работи, яде, пие. На вас ви трябва алегро, не анданте. Андантето вече го научихме. Всичкото досега е анданте на музиката. Мъжът виноват, анданте. Жената е виновата, анданте. Детето е виновато, анданте. Слугата е виноват, анданте. Невежея, не знае, анданте. Що е анданте музикално? Виновато е. Казвам, андантето ние хората го създадохме. Алегрото Бог го създаде. Андантето образува старите хора, като не може да ходят. Казват, полекичка, с бастун. Анданте е. Алегро са децата. Като стане, това дете най-първо се мъчи. Той е дядото, който е бил на 120 години и като се роди, не може да забрави, че е стар. Пъпли по земята, пълзи. Като научи андантето, изправи се алегро. Дядото се е подмладил. Казвам, за да се подмладите, най-първо трябва да разбирате закона на ритмичното ходене. Алегрото е ритмично ходене в природата. Ритмично чувстване и мислене. Направиш престъпление или някаква погрешка, не търсиш погрешката в себе си, търсиш е в хората. Един свещеник тук в България в турско време, който не бил много учен, защото свещениците тогава не трябвало да свършват семинария, като идвал Велик ден, много лесно извършвал възкресението. Запалвал един мангал с кумюр, напълвал кандилницата с въглища, турял тамян, закади с кандилницата, прескочи мангала три пъти и казвал: Христос възкресе! 10-15 години лесно ставало Христос възкресе. Но веднъж се случило да дойде един гражданин в това село. Минава си час, минава два, не излиза гражданина. Не може да обяви Христос възкресе. Питат го селените. Закъсня Велик ден тая година? Он е дявол, докато е тук, няма да дойде Велик ден. Страх го е от онзи човек. Знае повече. Да прескочиш мангала, това не е Христос възкресе. Питам, какво е прескачането на един мангал? То е лесна работа. Знаете колко мъчно се поправя едно прескачане. Лесно е да кажеш една обидна дума. Знаеш колко мъчно се изтрива. Създадеш една форма, която в невидимия свят не я приемат. Да се изправи една обидна дума не е лесна работа. Та казвам, езикът не е лош. Човек някой път казва нещо лошо, то си има свои причини. Вземеш лошото в най-малката форма. Езикът се нагласява като струните. Зависят от времето, от влагата. Като вземеш тона, не е верен. Едно малко нагласяване трябва. Любовта е камертон. Като дойдеш в закона на любовта, то е камертон. Що е любовта? Той, което нагласява. Що е мъдростта? Той, което нагласява. Що е истината? Той, което нагласява. Ако ти не нагласяваш живота съобразно с любовта, ако ти не нагласяваш мисълта си съобразно мъдростта, и ако ти не нагласяваш постъпките си съобразно с истината, ти не може да се проявиш като човек. Но сега вие чули ли сте гласа Божий да ви осъжда заради нещо? Някой път чули ли сте Господ да ви хука? Не. Единственото същество, което всякога говори благо, то е Бог. Като изгрее сутрин слънцето, когато времето е ясно, как излизате пролетно време? Как виждате гласа на Бога? Тих е Той. В природата, дето някой път стават бури, отдавате го на Господа, но тия бури са образували от съвсем други същества. Първото нещо, то е гласът на Бога, който създава. То е най-хубавото нещо, което съществува. То е благото на живота. Бурите и той, което ние виждаме, то са дисонанси. Когато някой мъж се разгневи, започне да кряска в дома. Бащата, след като се разгневи, казва, че е от Господа. Той е земен баща. Не е лошо да се гневи. Има право. Тук имаме един брат, който казва, че баща му го бил. Често разправя. Казва, ако не беше ме бил баща ми, човек нямаше да стана. Ако баща му не го беше бил, по-добър щеше да стане. Той се развали от боя на баща си. Изправлението на човека, което трябва да претърпи. Вие искате Христос да дойде на земята. Христос не може да дойде сега на земята. Той е бит и от 2000 години не може да го забрави. Търпи го, но то е великата любов. Като помисли, че не са го приели да дойде пак на земята, казва малко по-далече от земята. Искате да дойде Христос между вас, но ще намери раздор и крамоли. Какво ще слушам онес, които крякат като жабите? Доста съм слушал пеенето на жабите. Аз съм слушал жабите доста да ми пеят. То е едно уподобение. Ние да сме доволни от живота. Ти си доволен да имаш хубава мисъл. Ти си доволен да имаш хубави чувства. Защото хубавите чувства Бог се изявява. В хубавите мисли Бог се изявява. В хубавото положение Бог се изявява. Нямаш той разположение. Влезе една малка прашинка в окото. започне окото да плаче. Коя е причината? Малката прашинка. Тогава Господ изпраща вода да очисти окото и ти плачеш. Защо плаче човек? Много такива прашинки е имало в окото. Тури вода в окото да се очисти. Без нея хората преждевременно щяха да ослепеят. Сега започнете. Новия живот в какво седи? Да прекарате един ден без да се безпокоите. Като дойдоха бомбите в София, защо да не можете да излезете? Нека падат бомбите. То е алегро. Ще вървиш. Бягането е алегро. То са гръцките надбягвания, олимпийските надбягвания за някакъв венец. Някои бягаха повече. Сега на мене все ми разправят за Христовата любов. Аз се чудя. Аз не съм срещал в България нито един човек да е говорил за любовта. То са трици, което говорят. Казва, Христос как е страдал? Не го знае как е страдал. Какво ще кажа как е страдал? Може да зная, но да ме разпънат на кръста, цяла нощ да ме бият, да се гаврят с мен, тогава ще разбирам. Сега нито съм бит. Казва, как е пострадал Христос. Ако разбираш как е пострадал Христос, никога няма да правиш прегрешение. Ти не си разбрал страданията Христови. Щом тебе обиждат, знаеш реално, що е обидата. Щом другите обиждат, не го знаеш. Казвам, постарайте се днес да минете без вътрешни тревоги. Да кажем, че вие се тревожите, че слънцето няма да изгрее. Вие се тревожите, понеже учените хора казват, че земята ще спре да се движи. Кога ще спре, изчисляват. Това може да бъде, може и да не бъде. Животът никога не може да спре. Вечното движение не може да спре. Ние може да спрем, но движението на живота не спира. Вие всички се смущавате от едно нещо, че може да изгубите любовта. Единственото нещо, което не се губи в света, то е любовта. Всичко може да се изгуби, но любовта не се губи. Тогава коригирайте се. В закона на любовта коригирайте се. Казва, аз не мога да обичам. Ти може да не обичаш, то е друг въпрос. Ти не си авторитет. От тебе не проистича любовта. Щом не обичаш, показва, че ти не си разбрал какво нещо е любовта. Сега вие какво разбирате? Едно време българите много лесно изгасяваха любовта. Духне лампата, изгасия. Сегашните, електрическите запалени свещи, духа ги. Как ще ги изгасиш? Вие имате ключ. Някое дете може да завърти ключа. Цяло мърчаево да се събере да духът, не се изгасва. Като дойде най-малкото глупаво дете и завърти ключа, ще изгаси свеща. Ако вашата любов изгасва с електричество, децата са виновати. Ако никой не може да загаси вашата свещ на електричеството, имате такава прозрачна броня. Като духът отблъсква. Цял свят да духа не може да се изгаси. Казвам, любовта, която иде от Бога, е такава. Единственото нещо, което по някой път може да изгаси, то е безлюбието. Някое дете завърти ключа, изгасва. Щом се изгаси, отвори ключа. Вие сега тръгнете из селото и търсите, кое е това дете, което завъртяло ключа. Цял ден не може да го намерите. Щом завърти някой ключа, вие обърнете ключа. Щом ще ходите да търсите тия деца? Казвам, любовта, която иде от Бога, е такава. Единственото нещо, което по някой път може да изгаси, то е безлюбието. Някой дете завърти ключа, изгасва. Щом се изгаси, отвори ключа. Вие сега тръгнете из селото и търсите, кое е това дете, което завъртяло ключа. Цял ден не може да го намерите. Щом завърти някой ключа, вие обърнете ключа. Що ще ходите да търсите тия деца? Сега някой път, нали имате някоя рокля отцапана малко? Кой е отцапал? Какво ви коства да вземете кърпа да изтриете отцапаното? Някой път някой носи. Отцапал се остенът. Кой го отцапал? Малко вода вземете. Измийте остена, оставете го. Този остен, който носиш, има шил. Той шил не го турей да мушкаш воловете, като дойдеш по любов. Като мушкаш с този остен, ще дойде един ден и тебе да те мушкат. Един остен има приложение не само в живота. Ще го приложиш. Той е за всичките хора. Върви навсякъде. Никога не прилагай един остен, дето не трябва. Ако го приложиш, извади го. Казвам ви сега. Ето къде е хубавото на тези остени. Започнаха да пишат с тях. Едно време мушкаха воловете. Сега се ги турили да пишат най-хубавите работи. Сега турете вашите остени, не ги хвърляйте навън. Направете ги пера и да пишат най-хубавите работи. Никой в света не може да се подмлади без любов. Той е основен закон. Ако кажете как, вие имате едно съмнение. То е невежество. Не мислете, че ако свършите всичките университети в света, ще знаете как да се подмладите. То не зависи от сегашното знание на хората. Представете си, че не сте яли сладко и не знаете какво нещо е сладко. На една сладка ябълка в какво седи сладчината? Ако се събират всичките учени професори да ви разправят, ще разберете ли какво е сладчината? Ще мислиш, че имаш понятие. Дайте тази ябълка на едно дете. Веднага, като я опита, ще има истинско разбиране за сладчината, без да има професори. Онова, истинското знание, което търсим, което подмладява, не иде от професори. То иде от Бога. Той, което иде направо от Бога, то подмладява. Той, което иде от хората, не подмладява. То остарява. Хората произвеждат старост, а Бог произвежда младост. За да се подмладиш, трябва да имаш Божията любов. Щом ти погледне Бог, ти си млад. Как ще се подмладиш? Ще ти погледне Господ. Как ще се подмладят хората? Трябва да ги погледне Господ. Как става, не зная. Аз го зная как става. По-човешки не го зная. Като ям ябълката, знае сладчината. Щом ти погледне Господ, ти си радостен, весел. Щом ти погледнат хората, ти си скръбен, тъжен. Щом те погледнат хората, ти заспиш. Щом те погледне Господ, ти се събуждаш. Щом те погледнат хората, ти нямаш разположение. Учай се. Животът е безсмислен. Щом те погледне Господ, ти си радостен, весел. Животът има смисъл. Казвам да оставим човешките неща на страна. Да възприемем Божието благо в нас. То е Божественото. Той е новото света, което очаквате. Хубавото иде от Бога. Не го очаквайте чрез хората. Хората са само условия. Божественото направо иде до вас. За него няма да разправите как е дошло. Той, което дойде от Бога, вие не може да го разправите никому. То е невъзможно. Някой път гледам, искат да ми разправят някаква своя опитност, как страдали. Не може да ги разбера. Казва, аз съм много радостен. Аз зная моята радост каква е, но неговата радост не зная. Тази радост, като дойде до мене, зная, но неговата радост не зная. За онази радост, която иде от Бога, не говорете. Светлината, която огрява дърветата, ражда хубавите плодове. Вие, като вкусите плодовете, знаете какво нещо е светлината. Човек, на когото Господ е говорил, той се познава. Ако някой е болен, ще му кажа: тури ръката си. Ако се тури ръката на болния, той оздравява. Щом се тури ръката и болният не оздравява, да ни говори, че Бог му е говорил. Хората са му говорили. Някой казва, той е невежа. Че и най-ученият професор, като го туря в стаята и му дам да чете Библията, а няма светлина, той е невежа. Като има светлина, чете. Като няма светлина, в тъмнината е невежа. Кой от вас, като се махне светлината, ще чете? Казвам, единственото нещо, любовта като дойде, тя носи живота. Животът не се придобива, той иде от любовта. Знанието не се придобива, той иде от мъдростта. Свободата не се придобива. Всичките хора искат свобода, тя иде от истината. За нея не разправяйте. Не казвайте, аз съм свободен. Ти, който говориш за свободата, ти не си свободен. Свободата никой не може да ти ограничи. То е невъзможно. Щом помислят хората да ти ограничат, ти ще бъдеш на слънцето. Как ще ти ограничат? По някой път вие се питате, защо трябва да обичате? За да се подмладите. Защо трябва да имате любов към мъдростта? За да дойде светлината. Без любов към мъдростта, светлината не може да дойде. Без любов към истината, свободата не може да дойде. То е познаване на тия трите закона. Никога няма да ставаш по-горе от другите хора. Считай, че ти имаш толкова право, колкото Бог ти е дал. Няма да превишаваш правата си в света. Имаш един слуга, ще му кажеш: Стояне, днес ще ми послужиш, както Господ ти е научил. Ако викам един шивач, ще му дам плата и ще му кажа: скрой дрехата, както Господ ти е научил. Няма нищо да му казвам. Като ушие дрехата, ще я облека, както я направил. Пък и аз ще му платя, както Господ ми е научил. жената да каже на своя другар: «Днес послушай ме, както Господ ти е научил». Мъжът да каже на своята другарка: «Послушай ме днес, както Господ ти е научил». Ще кажеш на сина си: «Послушай ме, както Господ ти е научил». И на дъщеря си ще кажеш да те послуша, както Господ я научил. И синът да каже на майката да постъпи, както Господ я научил. Започнете сега с новото. Какво писал Мойсей, какво са казали пророците? Хубави работи казаха пророците. Останаха неразбрани работи. Кажи ми няколко думи, както Господ ти е научил. Посвири ми, както Господ ти е научил. Сега вие ще разправите какво съм казал аз. Вие не сте го приложили. Ако не го приложите, нищо не сте разбрали. Сега аз вярвам в едно нещо. Вярвам, че вие днес ще разберете. С вас и целият народ ще го разбере как. Гладните хора не трябва да ги караш да ядат. Може ли да караш за ядене, който не е гладен? На гладния само хляб ще дадеш. Няма да му даваш наставление как ще стане това. На гладния остави яденето. Не му давай наставление, той сам знае. Ти само отдалече гледай. Хората знаят как да се приложи Божия закон. Само трябва да се тури храната и да се остави. Те знаят. Той учение трябва да се приложи, както те го разбират. На света казвам така. Направете така, както Господ ви е научил. Като дойде някой и казва: «Какво да правя?» Направи тъй, както Господ ти е научил. Нищо повече. Той ще каже: «Аз не зная». Не. Той е политика, че не знаеш. Често хората, когато имат да дават, забравят. Но когато имат да вземат, хич не забравят. Някой казва: «Забравих, че имам да плащам». Защото има да дава, забравил. Когато има да взема, хич не забравя. Ти толкова с време не си платил? Та казвам, нека помним, когато имаме да вземаме и когато имаме да даваме. Имаш да вземаш, помни. Имаш да даваш и не го помни. Според мен, трябва да помним, когато имаме да даваме и когато имаме да вземаме по-малко. До сега помним, когато вземаме. Да помним, когато имаме да вземаме, то ще бъде последно. Когато имаме да даваме, даването да бъде първо. Вземането да бъде последно в помненето. Та първото нещо. Три неща научете в света, които са невъзможни. Животът ви никой не може да вземе. Светлината ви никой не може да премахне. Свободата ви никой не може да ограничи. Той във вас трябва да бъде, ако Бог живее. Ако Бог не живее, той е друг въпрос. Когато ще обяснявате думите Христови, които чуят гласа ми, ще оживеят в последния ден. Последния ден значи, когато любовта заговори. Любовта, то е последният ден. Последният ден, когато мъдростта заговори. Последният ден, когато истината заговори. Всичко той ще бъде. То е, когато Господ започне да говори в света. Ти съзнаваш своите погрешки. Господ е заговорил. Имаш желание да учиш. Господ е заговорил. имаш желание да започнеш един нов живот, Господ е заговорил. Не отлагай това. Днешния ден не го отлагай. Вие мислите друг един ден да го направите. Днешния ден той никога няма да се повтори. Слънцето само веднъж изгрява и залязва. Не мислете, че в живота много пъти слънцето изгрява и залязва. Веднъж, като изгрее, ще се радваш на него. То принася всичките плодове. Тогава трябва да вярвате в себе си. Разболеете се, вярвате, че болестта е старото. Всичките хора, които вярват в старото учение, боледуват. Които ще вярват в новото учение, болест няма да има. За да разбираш сладчината на един плод, трябва да бъдеш гладен. Ако в света няма глад за любовта, не може да я познаеш. Само при глада любовта се познава каква е. Само при глада светлината се познава каква е. Само при глада свободата се познава каква е. Без глад свободата остава непонятна. Без глад светлината остава непонятна. Без глад и самият живот остава непонятен. Гладът е онова, което стимулира. То е обичта. Обичта наричам глад. Без обич света всичко остава непонятно. Що е обичта? Обичта е глад в света. Без обич света нищо не може да се подигне. Първоначалното е любовта. Първото, което постоянно дава, то е любовта. Тя никога не взема. Той, което винаги дава и никога не взема, то е любовта. Няма какво да ти е страх, че любовта ще потърси тъй, което е дала. Ако потърси, то е робство. Тя никога не търси оной, което е дала. Любовта се радва в глада. Когато си гладен, ще благодариш на Бога за онова, което ти е дал. Всички трябва да бъдете доволни от онова, което Бог ви е дал. Днес той трябва да дойде в душата, да се зарадвате за великите блага. Вие очаквате един ден да умрете и да идете в оня свят, да дойдете до възкресение. Мислите как ще стане той възкресение. То няма да е както проповядват в църквата, както пишат учените. И днес може да възкръснеш. Щом се съмняваш, дойде смъртта. Любовта изключва абсолютно всички съмнения, подозрения. В нея всичко е чисто. Как може да е тъй, не говоря. Аз го знае, че е тъй. Ако ме попита някой какво е сладчината, дам му една ябълка. Като вкуси, не ме пита. Не разправяйте за сладките работи. Кажете, ето една ябълка, изяше. Той казва, вече зная. Другото противоречие. Вие ще кажете, че хората са лоши. Тия хора как Господ ги търпи? Той ги търпи, ние не можем да ги търпим. Той, което Бог търпи, и ние трябва да го търпим. Той, което Бог обича, и ние трябва да го обичаме. Не искайте Господ да обича вашите прегрешения, понеже ще ви тури и вие да ги опитате. Казвам в простия смисъл. Онези от вас, които са женени, имайте един идеал, че има един мъж в света, който е съвършен, който досега нито една обидна дума не е казал на своята възлюблена. Има една жена в света, която нито една обидна дума не е казала на своя възлюблен. трябва да имате един идеал в света. Сега някой от вас искате да бъдете първи, нали така? Бъдете първи да изправите погрешките си. Бъдете последни да направите най-големите работи в света. Да храните целия свят, то е последна работа. Големите работи са последни. Дави се някоя мравя. Казваш, нека се удави. Избави я. Няма да ти коства нищо. Тури пръста, извади я. Сега тук свещеникът Мърчаево казва, тия хора не са още вярващи. Прав е. Законът на любовта, както аз ви говоря, още не е приложен. И самият свещеник и той не го е приложил. И той, и ние си мязаме. Ние го опрекваме, как смее да говори. Казва, нямат хората любов. Право говори. Но и неговите уста са нечисти. Аз би го похвалил, ако устата му са чисти. Доста помия излезе от устата му. Когато ме поливат с чиста вода, разбирам, но когато ме поливат с помия, не разбирам. Дара си скитка, разбирам. Дара си с помия, не е попско. Искам вие, като ръсите, да ръсите с чиста вода. И китката да бъде босилкова. Всички ще бъдете попови. На всинца ви казвам да ръсите. Вземете босилек и тръгнете. Започнете да ръсите. Нищо повече. Ако ви обвинят, кажете, че аз съм ви опопил. Идете с китката да престанат всичките спорови. Хората живеят хубаво. Карат се хората, то и вече ние го знаем. Първото нещо. Днешния ден да благодарим на Бога за всичките добрини, които ни е дал, и за доброто, което иде. Старото си отива, новото иде. Що е новото? Любовта. Старото си отива, то са онези неразбраните работи. Новото е да виждаш доброто в себе си и в другите. Старото е робството в света. То си отива. Иде свободата. Божията свобода. Да се освободи ума от терзания. Да се освободи сърцето от терзания. И тялото от болести. Да станем всички здрави. Да бъдем всички радостни и весели за божествения живот. Да започнем като малките деца да играем. Три неща в света са важни. Любовта е плод на Божия дух. Знанието е плод на Божия дух. И свободата е плод на Божия дух. И ние, като възприемем тия плодове на духа, вече ще знаем какво е свобода. Всеки, който яде от дървото на живота, той живот има, знание има и свобода има. Духът Божи. Ще прочета следното. Велик е Бог в любовта си. Велик е Бог в мъдростта си. Велик е Бог в истината си. Господ Бог в любовта си поучава, в мъдростта си просвещава, в истината си освобождава. Милостив и жалостив е Господ, и Неговата благост е над всичко. Всесилието Му крепи всичко. В Господа всичко живее и се движи. Той е веселие и радост на всички. Той ще го имате в ума си, тъй както ви е научил Бог. Няма да казвате, как ви е научил. Адам, като се греши, Бог го потърси. Адаме, Адаме! Той мълчи. Казва: чух гласа, но се обоях. Боязънта проистича, когато не познаваме Божия закон. В закона на любовта страх няма. Страхът трябва да бъде отвън. Той, което плаши хората, то е безлюбието. Той, което насърчава хората, то е любовта. Та казвам, които Бог е научил, не ги учете. Оставете те да проявяват това, което Бог ги е научил. Погрешката на съвременните хора е, че се учат едни други. Тогава се раждат спорове. Никакво учение да няма. Казано е, всички ще бъдат научени от Господа. Какво трябва да се прави? Оставете хората да се проявяват, както Господ ги е научил. Цигуларят да свири, както Господ го е научил. Онзи, който говори, да говори, както Господ го е научил. Не го учете. И вие говорете, както Господ ви е научил. Не говорете, както Господ не ви е научил. Сега някои се усмихват. Казват: ние го знаем. Не го знаете. Вашата усмивка не показва знание. Някой се усмихва, мисли, че знае. Както аз виждам хората, и аз може да се усмихвам. Може да се изпъча да ходя, да се показвам. Като ходя, разглеждам стъпките си другояче. Като стъпвам по някой път, спирам да се гледам. Може ли да бъда в хармония с всичките хора по земята? Да не би да тласна някого, да стъпча някоя мрава. Трябва да спазя закона. Не само за себе си да мисля, че съм свят човек или добър човек. То е заблуждение. Едно огледало може да отрази светлината, но ни най-малко не свети огледалото. Ние по някой път мислим, че сме много добри или сме много лоши. Те са заблуждение. Аз съм това, което Бог ми е направил. Проявявам това, което Бог ми е дал. Аз се радвам, когато проявявам Божията любов. Аз се радвам, когато проявявам Божията мъдрост. Аз се радвам, когато проявявам Божията свобода. Казвам, желая сега и вие да се радвате на това, което Бог ви е дал. Аз не искам да се радвате на нещо, да чакате. Радвайте се на онова, което досега сте го турили в келера. Търсете го отвън да дойде. Вие правите една погрешка, тя е следната. Една кметица чорбажийка била много знатна. Чорбажията донасел дърва, прислужвали й, не знаела какво е работа. Умрял чорбажията, останала сама, няма кой да изшета. Няма дърва, отива при свой съсед. И той няма дърва. Казва й: иди в гората. Има една помощница много добра. Името й е Нужда. Събери дърва, повидуй я, тя веднага ще ти помогне. Отишла в гората, събрала дървата и викала: Нуждо, Нуждо! Целият ден. Казва си: тя няма да дойде, аз да ги туря на гърба си. Казвам: дигнете дървата на рамото и право в къщи. Ще се разреши въпросът. Той, което може да направиш, то е божественото. Радвайте се, че вие може да дигнете малко товар и да го занесете в къщи. Колко пъти Христос е идвал при вас и казва: може ли да направите малка услуга? Някой казва: занят съм сега. Господи, ще ме извиниш. Ожених се за моята възлюблена. Господ се заминава. След десетина години, родило ти се едно дете, дойде и казва: може ли да ми направиш това? Казваш: деца имам. Той пак се заминава. Дойде, когато си на 120 години, да направиш нещо. Казваш: Господи, краката ми не държат вече. Най-първо жената е виновата. Втория път децата дошли. Накрая на 120 години краката ни те държат. В този възлюбленият Господ е в него. Като дойде Господ, хвани твоята възлюблена, че и двамата на работа за Господа. Като дойде втория път възлюбленият, възлюблената и децата, и те на работа. Тази работа и тримата да я свършат. На стари години всичките се хванете заедно. Да няма старост. Ако твоят възлюблен не може да люби Господа, той не е от тях. Ако детето не може да ти помага, то не е от тях. Ти като тръгнеш да вършиш волята Божия, възлюбленият да дойде с тебе и да каже: дето отиваш ти, и аз ще дойда с тебе. Каквото ти правиш, и аз ще правя с тебе. Детето да каже: където отиваш ти, и аз ще дойда с тебе. Каквото ти правиш, и аз ще правя с тебе. Ако вашите деца не вървят по вашия път, ако вашата възлюблена не върви по вашия път, те не са от тях. Ако вие не вървите по пътя на вашата възлюблена, и вие не сте от възлюблените. Казвам, законът е еднакъв. Казвам, вие сте свободни, като дойде Господ. Дето тръгне един, всички да тръгнете. Който и да е, последен ли е, пръв ли е, който тръгне напред, всички тръгнете по него. В света само Бог е първият. Той казва: аз съм Алфа и Омега. Пръв и последен е Бог. Пръв и последен е Господ. Първата мисъл и последната мисъл са божествени. Първото чувство и последното чувство са божествени. Първата постъпка във всеки човек и последната е божествена. В първата постъпка усещаш нещо мощно. Денят е ясен, хубав, всичко имаш на разположение. Хората идват да помагат от всякъде. Там, дето е Господ, всичко се втича. Сега ще видите Господ, като дойде в света. Той иде, и като дойде, мирът ще дойде. Той иде, още не е дошъл. Още една стъпка. Като стъпи, и мирът ще дойде. Ще престанат бумтенето на аероплани, ще престанат бомбите. Една стъпка още и мирът ще дойде. Той се е дигнал кракът. Казвате, кога ще бъде? Аз виждам дигнатия крак. Господ си е дигнал крака и като стъпи, мирът ще дойде. Той като стъпи, а не хората като стъпят. Той като стъпи, мирът ще дойде. Тогава всички ще го видите. Той ще бъде един от най-веселите дни. Амин. Амин ще бъде, като дойде мирът. Понеже всички се разбягаха, Господ е свободен. Всички се скриха в скривалищата, няма да стъпче никого. Всички са скрити в скривалищата, пътят му е свободен. Няма опасност да стъпче някого. Много хубаво направиха, че се скриха хората. Мирът ще дойде. Ние ще излезем от скривалищата. Ще видим, че Господ е дошъл. Онези, които ни тъпкаха, те избягаха, отидоха си. Постъпете тъй, както Господ ви е научил. Както Господ ви е научил, постъпете така. Отче наш! Божията любов носи изобилния, пълен живот. Божията любов носи изобилният, пълен живот. Божията любов носи изобилният, пълен живот. Божията мъдрост носи изобилното знание. Божията мъдрост носи изобилното знание. Божията мъдрост носи изобилното знание. Божията истина носи изобилната свобода. Божията истина носи изобилната свобода. Божията истина носи изобилната свобода. Беседата е изнесена на 12 юни 1944 г. Петров ден в село Марчаево, Софийско.